Unti-unti nang napapagod, sa aking puso'y humahagod. Sa paghintay hanggang sa tulo, ako'y nalulunod. Di inaasahang oras, huminto na ang paglipas. Sa lugar na walang alaala, nabigyan ng halaga. Kaya aking nakita, kala ko na malikmata. Sa wakas na hanap ko, hinahangad ng aking puso. Ito na ang segundo, di ko na palilipasin. Pilit na hahabulin. Wala nang hininga, ako'y nang hihina. Pero di alintana. Oh, kahit ako'y matapilo, tuloy pa rin ang pagtibo ng puso ko. Sinisigaw pangalan mo, huminto na at wag lalayo. Oh, oh, oh, malapit nang mapatingin, ika'y mapapasakinig. Kabig ng dibdib, ikaw ang tanging nasa isip. Sa panaginip na malabo, hindi nahihinto. Ika'y muling nakita, at ngayon alam ko na ikaw ang laman, alam at aalamin ng aking puso. Pawala na ang segundo, isip ay gulong-gulo. Tuloy ang pagtakbo. Wala nang hininga, ako'y nang hihina. Pero di alintana. Oh, kahit ako'y matapilo, tuloy pa rin ang pagtibok ng puso ko. Sinisigaw pangalan mo, huminto na at wag lalayo. Oh, oh, oh, malapit nang mapatingin, ika'y mapapasakinig. Ako'y nang hihina, pero di alintana. Oh, kahit ako'y matapilog, tuloy pa rin ang pagtibok ng puso ko. Sinisigaw bang ngalan mo, huminto na at huwag lalayo. Oh, oh, oh, malapit nang mapatingin, ika'y mapapasakin na. Ako'y nang hihina, pero di alintana. Oh, kahit ako'y matapilog, tuloy pa rin ang pagtibok ng